یہ ارشاد فرمائیے مال نامی میں کون کون سی اشیاء شامل ہیں؟ مال نامی میں سونا، چاندی، ہر ملک کی رائج کرنسی، پرائز بانڈ، سائمہ یعنی وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ جنگل میں مفت چرتے ہوں اور ان سے مقصود دودھ اور بچہ لینا اور فرما کرنا ہو، یعنی اس کو صحت مند کرنا ہو، تگڑا کرنا ہو، اور مال تجارت، یہ سب مال نامی میں شامل ہیں. چنانچہ یہ اشیاء جن کا ابھی تذکرہ کیا اگر نصاب کو پہنچ جائیں اور حاجت اصلیہ سے زائد قرض سے فارغ ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر زکات فرض ہے. ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر زکات فرض نہیں اگرچہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کی کیوں نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.